laten we proosten op het leven. Laat het leven je omarmen. Sla je armen om de liefste, want de liefste, dat ben jij. Nu gaan we toosten op het minnen. Laat het minnen zegevieren, want we vieren vandaag de liefde. En mijn liefde, dat ben jij. Op de vrouwen, want in de vrouwen zit muziek. En muziek helpt overleven. En mijn leven, dat ben jij. Vergeten zijn hoe je lachen moet. Het lijkt wel of wij mensen niet meer weten hoe je zingt, hoe je danst, hoe je bemint. Sluit de rijen, pak de handen, pak de handen van die ander, want de ander hoort erbij. Zoals jij hoort bij jou en mij. Dat ben jij.